Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed sallam. Konumuz inşallah nasip olsa Fil Suresi. Yani sıradan bunlara gidiyoruz. Her zaman namazı okunduğu için bir anlam bilinse inşallah tabi daha fayda olur. Dinin direği namaz. Dinin direği namaz. Diğeri hepsi namaza bağlı. Yani direklere bağlı. Hepsi de böyle. Bunun için namazın da kabul olması için bir şart da kıraatı namazı, kıraat okumak. Okunan da anlamı biraz bilinirse, insan biraz kendine verirse inşallah daha fayda olur. Kur'an-ı Kerim'de bulunan her sürenin bir isim var. O sure-i şerifede hangi konu ağırlık kazanıyorsa o sure isim veriliyor. Mesela Bakara suresi. Bunun gibi. Bunun da ismi Fil suresi. Burada fil konusu geçtiği için ağırlığı bu teşkil ettiği için burada Fil suresi ismi veriliyor buna da. Bunu Mevlam buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere keyfe Rabbike bi eshabi fiil. Elem tere görmedin mi? Burada tere muhatap hitap ediyor. Burada tekil, tek. Hitap kime? Tabi Resulullah Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimize tek olduğu için. Fil olayı olduğu zaman Aleyhisselam Hazretleri henüz ana karnındaydı Peygamber, doğmamıştı daha. Ana karnında İrhasat deniyor bunlara da, irhasat. Şimdi keramet vardır, mucize vardır, ortasına da irhasat vardır. Keramet, evliyadan medene gelen olaylara denir. Evliya, Allah tekenisi, Allah dostudur. Buna medene gelen olağanüstü hallere keramet deniyor. Yani keramet bir ikram Allah'ın helamızdan. Mucize de aciz bırakıcı. E'cize fiilinden isim faalidir. Bu da mucize. İnsanların yapamayacağı bir olay, mucize. Bu da peygamberden medene gelir. Keramette evliya davada bulunmaz evliya. Yani keramet gösteririm diyemez evliyullah. Fakat peygamber böyle bir davada bulunur. Eğer iman ederseniz, mucize gösteririm der. Bir arada bir ayrı bir konu daha vardır. Bu adı irhasat. Yani peygamberler olan olay üstahadır bu da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri henüz ana karnındayken şu olay medene geldi. Ben burada soru işinde. Elem tere görmedin mi Habibim Muhammed'im? Peygamber ana karnında o anda. Tabi bunu görmedi. Ne anlama geliyor şimdi bu? Görüyü bilmedin mi? Görüyü bilmedin mi? Yani bu olay tevatü deniyor böyle. Bizim Arap Yarımadası'nda yine destan olduğu için, herkes bu konuyu bildiği için Mevlam buyuruyor, sen bu olayı görür gibi bilmedin mi? Yani buradaki ilmel yakın, niye aynel yakın dersi ulaşıyor. Aynel yakın. Bir insan bir olayı görür, gözle görür, bu aynel aynel yakın. Aynı göz demektir. Bir insan bir olayı duyar. İlmel yakın diyor bunlar da, duyar bunu bu şekilde. Fakat duyulan bir olay, anlatan bir olay, eğer tevatür derisi ise tevatür, yani binler insan bunu söylüyorsa, o zaman bu insan tam inanır. Keyfe nasıl? Şu Rabbike bir eshabi fiil, şu Rabbike Rabbim nasıl yaptı? Kime? Bir eshabi fiil, fiil eshabına. Yani nasıl yaptı? Olayı Habibim görmedin mi? Bilmiyor musun bunu böyle? Yani tabi buna bakalım inşallah şimdi. Nedir bu fil olayı, nedir fil olayı? Yemen, o dönemde, Orta Çağ'da Yemen, büyük ülkeydi, devlet vardı Yemen'de. Büyük ülke, gelişmiş ülkeydi Yemen o zamanlar. Yalnız Yemen bağımsız değildi o dönemde. Bazen Habeşistan eline geçerdi, İran eline geçerdi. O dönemde Habeşistan'da güçlü kuvvet devletti. Bazen Habeşistan hakim oldu Yemen'e, oraya bir genel vali tayin ederdi. İran eline geçerdi, İran buraya vali tayin ederdi böyle şey. Olduğu zamanlarda Yemen Habeşistan'a bağlıydı. Orada Habeşistan'ın genel valisi vardı, adı Ebrehe idi. Arabistan Yarımadası'ndaki Araplar, Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan beri Kabe'nin kutsallığını kabul etmişlerdi, Kabe'nin kutsallığını onlar. En az yılda bir defa Mekke'ye gelirlerdi, Kabe'ye tavaf ederlerdi. Tabi İsmail Aleyhisselam'dan kalan bazı kalıntılar, yani Kabe'nin kutsallığını kabul ediyorlardı, etrafına dönüldüğünü, böyle ibadet olduğunu kabul ediyorlardı. İşin tabii işten çıkmış ama gerçi böyle bir inanç vardı Araplarda. Her sene gelirlerdi Mekke'ye mükerremeye, Kabe'ye tavaf ederlerdi. Bu tabii Mekke için bir zenginlikti bu böylece. Alışveriş oluyordu orada Mekke'ye mükerremede, ticaret oluyordu, panayır kuruluyordu, çarşılar kuruluyordu. Bir canlılık oluyordu Mekke'ye mükerremede. Mekke'nin tek geliri, şimdi petrol mesela, o zaman Mekke'nin tek geliri de ticarette böylece. Şam'dan yeni mal getirilir, satardı burada böylece. Bu Ebrehe, Yemen'deki genel vali Habeşistan'ın, bu Kabe'yi kıskandı şimdi bu. Yemen o zaman büyük devletken, büyük gelişmiş ülkeyken, o zaman Mekke mükerreme, tabii çölde küçük bir kasabacık bu zamanlar. Yani insanların Mekke'ye gitmesini, sonra Kabe taşla yapılan bir bina, harçları çamur, harcı çamur, duvarları taş yapılan bina, insanların ona gitmelerini, ona saygı yapmalarını içine sindiremedi Yemen valisi. Ne yaptı? Sana şehrinde, Yemen baş yeri Sana, yine Sana'dır olan baş yeri. Ne yaptı? Sana şehrinde bir kilise yaptırdı, Hristiyan'dı kendisi. Kilise yaptırdı. Fakat çok özenli bu kiliseyi ama. Habeşistan'dan yardım aldı. Hatta Roma'dan para yardımı aldı bu yapması için. Büyük kilise yaptırdılar böyle. Çok da süsledi bunu. Düşüvarlarını da mücevherlerle inci, mercan, yakut, zümrüt gibi şey yaptı. Bilhassa güneş vurduğu zamanlar parladı bunlar, tabii mücevherler. İşi daha süslüydü. Her tarafa da haberler gönderdi. Ben Yemen'in Sana'ya kilise yaptırdım. Bu Kabe'den daha mübarek, daha kutsal, daha sevap. Buraya gelin diye insanları. Kabe'nin kutsallığı tabii kanıtlanmış. Yani bunu yapan peygamberler, bu diller destan olmuş. Bunu çok şey insanlar görmüşler. Arapların gönlüne kaymadı. Henüz İslam yok, İslamiyet yani orada. Benim doğmadı böyle. Kimse gitmedi oraya böyle. Gitmediği gibi Kinane kabilesinden biri çok uygun bir kilise yapılmasına Sana'ya, Yemen'i Sana'ya gitmiş. Bir gece oraya gidip içine girmiş, içine pislemiş. Tuvalet yapmış hepsine böyle. Ortasına böyle, en gönen yerine tuvalet yapmış. Sabah bunu nebeşleri görüyorlar, bekçileri görüyorlar. Haber ediyorlar Ebrehe'ye. Ebrehe mesela yemin ediyor. Ben de gideceğim Kabe'yi yıkacağım diyor. Madem buna böyle yaptılar bana. Bir de Kabe varken buraya gelmiyorlar. Yani Kabe ortadan kalksa buraya gelirler. Bu inancına sahip oluyor. Yemin ediyor. Ben de Kabe'yi yıkacağım diyor. O günün koşu yıkması o günün koşullarında. Yani Mekke mükerreme bir kabile dönemi. Kabile dönemi. Yemen ise bir devlet idaresinde. Ordu teşkiği var tabi. Büyük bir ordu kurdu bu Ebrehe. Ordusunda filler de vardı içerisinde. Bilhassa büyük fil bir tane adı Mahmut'tu. Büyük fil. Ordunun başında fil oldu mu savaşı kazanırlarmış bunlar böylece. Yani o dönemde filler tank gibiydi, tank gibiydi adam böyle. Biraz da İranlılar bunu çok kullanırlar fillere böylece. Üzerine mahvel yaparlardı, etrafı çelik kaplı, içine birkaç kişi binerdi, o katarlardı böylece. Bir de devre atlar filan korkardı, kaçardı böylece. Yani o zamanın filleri bir tank, zırhlı birlikler gibiydi o dönemde. Bu adı Mahmud Fil de en önde. Diğer devrenin arkasında ordu Yemen'den çıktı, Mekke'ye doğru geliyor. Taif'e geldiler, orada ordugah kuruldu Taif'te. Yani Taif, Yemen yolunda Mekke'den. Oraya ordugahını kurdu, bu Ebre ordusu. Bir askeri biri gönderdi Mekke'nin civarına. Ne kadar Mekke'nin hayvanı varsa hepsi bunları sürüp götürürler oradan böyle. Bu arada benim dedesi vardı. Adı Abdülmuttalip. Abdülmuttalip. O dönemde Mekke'nin de Kureyş'in de reisi. Kabile reisi. Onun da devesini almışlar. 200 devesini almışlar onun da götürmüşler. Mekkeliler duyunca Yemen'de ordu geldiğini Mekke'ye doğru ne yaptı abi Mekkeliler? Kaçtılar dağıldı etrafa kaçtılar. Korktular böyle. Yani onlar savaşma güçleri yok ondan kendilerinin. Küçük bir kabile. Bunlar dağlar, ormanlar, işte etrafa tepeler çekildiler bunlar. Hazreti Abdülmuttalip Taif'e geldi. Ebre'ye çadırını kurmuşlar ya çadırında. Nöbetçilere söyledi. Ben Kureyş'in reisiyim. Adım Abdülmuttalip. Ebre'ye görüşmek istiyorum. Haber verdiler. Kureyş'in reisi geldi derken gelsin dedi. Oturmuş tahtına. Abdülmuttalip Hazretleri iri yapılıydı. Üsteliydi. Fakat çok vekarlı. Yani onu gören kişinin saygı duyardı gören kişi. Öyle hali vardı böyle. Onu kim görsün o yanında oturamazdı. Böyle bir saygın bir hali vardı kendisine böyle. Bir Ebre'ye Mekke'yi fethe geliyor yani. Kâbe'yi yıkmaya geliyor yani. Hatta savaşmadan yıkacak. Abdülmuttalip görünce ayağa kalktı elinde olmadan böyle. Onu görünce. Ayağa kalktı. Buyurun dedi, yanına aldı onu beni. Otur yanına. Sen kimsin? Adım Abdülmuttalip. Kureyş'in reisiyim. Peki niye geldin buraya? Senin askerlerin yani develeri almışlar. Bunu istemeye geldim. Ebreş'ten güldü. Ben senden başka bir şey beklerdim. Madem Kureyş'in reisisin, yani bu Kabe'yi yıkma diye bana yalvarmaya geldiğini zannettim. Ama sen develerin peşindesin. Şu an dedi, düştün benim gözümden dedi. Şahsi hırs peşindesin yani bence. İlk adım Hazretleri de Ebre'ye, ben develerin sahibiyim. Onlar ben sorun bana lazım böyle. Kabe'nin sahibi var, onu kurur dedi böyle. İçinde tam yıkamamış, yakın böyle, inanayım böyle. Kabe'nin sahibi var, onu korur. Ben Kabe'yi koruyamam, gücüm yetmez. Ben develerin sahibini de istiyorum böyle. Peki dedi, verin bakın develerini. Ver develerini, al dedi, dönün tabii. Mekke halkı hep başlarım dışarıya. Duramadılar. Ordu çıktı şimdi Taif'ten, Mekke'ye doğru geliyorlar şimdi. Kabe'yi yıkmaya. Allah evi yıkmaya geliyor yani böyle. Böyle bir cüret tabi böyle bir şey böyle. En önde fil, Mahmud. Büyük fil. Arkada ufak filler. Orada geliyor. Mekke'ye yaklaşınca fil yere çöktü muhtemelen. Fil'e çöktü fil. Böylece. Büyük fil çökünce öbür fil çöktüler böyle. Dedi ki Ebrehe'ye başkomutanları. Efendim işte fil çöktü. Böyle bir şey yapma çökmezdi bu. Niye çöktü acaba? Kaldırın bakalım. Tabii fil kalkar mı? En büyük hayvan karada fil. O kadar uğraştılar, 15-20 kişi, hiç kımlamıyor böyle böyle. Başını Yemen'de ters çevirdiler, kalktı yürümeye başladı hemen böyle. Yine başını Mekke'ye çevirdiler, yine çökmüşler. Böyle birkaç sefer denediler bunu böyle. Başını başına çeviriyorlar, kalkıyor, hızlı gidiyor böyle. Mekke'ye çevirince hemen de çöküyor, hiç kımlamıyor yerinden. Bunu bir uğraştılarken, Mevlam kuş kadar kuş. Ayet okuyamıyorum inşallah. Kur'an-ı Kerim'de geliyor, ebabil diye geliyor kuşta, ebabil. Tayran, tayır kuş demektir, ebabil kuşları. Bu kırlangıçça benzeyen kuşmuş bunlar böyle, bu kuşlar. Denizden geldiler, yani Kızıldeniz tarafından geldiler. Bölük bölük, yani bulutlar şeklinde, çok yoğun, kalabalık. Bir grup geldi, arkadan tekrar geliyor, bulutlar şeklinde geldiler. Her kuşun ağzında bir taş, iken iki taş var. Üç taş var kuşlar böyle. Üç tane taş. Nohuttan küçük, mercimekten büyük. Ama kimyasal taşlar muhteremler böyle. Kimyasal taşlar böyle. Kimin başına hesap ettiyse, oradan dönerek dele dele girip altına çıktı böylece. Taş yakarak böyle. Girdi böylece. Şimdi aslında her mucizede yani kimya ilmi vardı muhteremler. Mesela Karun vardı biliyorsunuz, Karun. Yani en zengin insanı Karun'dur. En zengin insanı Karun böyle. Bu Musa Aleyhisselam amcası oğluydu Musa Aleyhisselam. Amca oğlu Musa Aleyhisselam'a. Önceleri çok gayet böyle tekva, salih insandı. İbadetten ayrılmaz, tevhid okurdu, çok iyi insandı. Çok fakirdi ama. Ama aşırı aşırı fakirdi. Hatta ibadete gelirken Musa Aleyhisselam yanına geç gelmiş çok zamanlar. Ondan sonra Musa Aleyhisselam, niye geç geldin ya Karun? Utanıyor önce selam sonra söylüyor, bir tek gömlek var diyor. Önce hanımı gömleği giyiyor, o namazını, ibadetini yapıp namazını kılıyor, sonra bana veriyor, ben buraya gireyim benim. O kadar fakir. Diyor ki şimdi Karun Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, Allah senin duanı kabul eder. Allah seni kırma Celle Celaluhu'ya. Dua et de Allah bana mal versin. Ki Musa Aleyhisselam el hayrı mahtarullah buyurdu. El hayrı mahtarullah. Kuş hayırlı olanı Allah'ın verdiği hal razı olmaktır böyle. Allah sana bu hali vermiş, sen bu halle iyi olursun, sana mal yaranmaz buyuruyor. Sen değişirsin buyuruyor. Yok değişmem ya Musa. Şöyle yaparım, böyle yaparım, hayır yaparım, şunu bunu yaparım. Allah tutuyor böyle işte böylece. Zaten buna bir şey yapmadı. Yine geldi geldi. Dedi ki Musa Aleyhisselam, ben dua etme Allah'a oturum dedi senin için. Dua etmeye oturum Allah'tan bir şey. Anca dedi de, sana ben bir ilim öğreteyim dedi. Kim bir ilimle öğreteyim böyle de. Bakırı altına çevir bir ilmine. Hatta altın bakırdan olur. Altın bakırdan olur zamanla muhtemelen böyle. Yani bakırı altına çevirme ilmine. Bakır eritilecek. İçine şunu şunu kat dedim böyle. Söyledi isimlerini bana böyle. İşte bunlar kat bunları. Ondan sonra bakır altın olacak böyle şey. Gitti. Ufak bir tanesi varmış zaten zavallının. O dönemde eski topladığı bakırları bunları eritti. Bakır çabuk erir. Yani 500-200 derece eriyor bakırlarda. Eritti bakırları, içine o maddeleri koydu, yine kaynattı onları. Altın oldu tabii böyle. Büyük kılıç altın oldu ama böyle. Gitti bunu satmaya. Geldi eve, tabii değişti şimdi. Yeme, içmeler, şunlar, bunlar falan derken bir bolluk olunca gaflet bastı, gaflet bastı. Önce az yerdi tabii, tek çeşit yerdi. Midesi hafifti, sinirimi kolaydı. Şimdi çeşit çoğalınca sindirimi zorlaşıyor muhtemelen böyle. Yani gıda birbirine uyuşamıyor. Yani her gıda için başka bir enzim lazım sindirim için. Mide zorlanıyor bunda. Beyin de zorlanıyor böyle. O enzimi gönderemiyor tabii beyinde ona böylece. Zorlanıyor. Sindirim zorlaşıyor. Bu sefer tabii işte sıkıntı başladı. Ağırlık başladı. İbadetten kopmaya başladı. Dedi ki hanımı karına biraz daha dökelim de bir ev yapalım be. Güzel bir ev yapalım. Küçük bir ev verir bize. Dökelim bakalım. Altın döktüler. Büyük bir ev başladılar, ev yaptılar. Eve tabi yeni eşya lazım yine eve. Eski eşya olmadı, yeni eşya lazım. Ev değişti, eşya değişti, yeme içme değişti. Bu defa görüştüğü çevresi değişti. Daha başından da görüşmeye başladı. Durmadı altını döktü muhteremler. Bu şekilde tabi sonunda battı gitti. Tabi konu girmeyeceğim fazla. Yani diyeceğim muhteremler, yani her şey kimya ilmi vardır. Ancak insan ilmi burada sırlı, insanların bilgi sırlı burada. İnsanların bilgi sırlı burada. Mevlam bunlara kuşlara, ebal kuş gönderdi onlara. Üç tane taş var her kuşta. Biri gagasında. İki tane pencerelerinde, pençelerinde, ellerinde geldiler. Atıyorlar böylece. Atlar bunları. Şimdi gelelim inşallah, ayet-i kerime gelelim inşallah. Mevlam buyuruyor. Elem kedehüm, elem yec'al kedehüm. Allah ondan kedini kılmadı mı? Keyd tuzaklarını, hilelerini, amaçlarını, baş çıkarmadı mı? Vers alem tayre ebabil. Ve ersel Allah gönderdi. Aleyhim onlar üzerine tayran kuş. Ebabil kuşları. Yine kıran ebabil kuşlarımız böylece. Tüm hücretimiz sicin. Termihim onları atıyorlar. Hicaretine hicaret taş. Bu taş neden? Min sicil. Sicilden. İki anlama geliyor sicil. Bir cehennem ateşinde pişen taş anlamına geliyor böyle. Bir anlamı da derler tescil var. Tescil yani sicil. Esnemen tutulmuştu böyle. Yok da bilgisayar böyle. Sicil vardı böyle. Yazılmış yani böyle. Her taşta bir isim yazılı. Yani o taş kim hesap edecek? Onu kim ölecek? Allah'a göre bunlar çok kolay atı muhtemelen böyle. Kolay atı böylece. İşte Melam bu taşları yarattı muhtemelen. Nasıl yarattı bunları böylece? Şimdi tabii mucize bu. Mucize bu. İnsan yapamazlar bunu, yapamazlar böyle. Aslında Mevlam dilediği zaman Mevlam şu dünyada neye çeviriyor? Laboratuvar oluyor bu dünya. Laboratuvar oluyor dünya muhtemelenler. Atmosfer mi? Atmosfer, yani laboratuvar oluyor atmosfer. Bulutlar geliyor, şimşek çakıyor, şimşek. Bu bir laboratuvar mı? Bulutlar mesela. Şimdi ne olacak bulutun şimşek çakması için? İki bulut lazım böyle. İki bulutun tam karşıya gelmesi gerekiyor, iki bulutun karşı karşıya. Birinde artı, eksi yüklü olması gerekiyor bulutların da. İkisi artı bulutların. İkisi eksi yüklü, şey olmaz ki bu şekilde. Bulutun biri artı, eksi yük olacak böylece. Tam karşıya girecekler. Bir de arada iletken olacak. Arada iletken olacak böylece. Hava nemli, su da mutlu olacak havada böylece. Yani kuru havada bulut olsun, şimdi çakmaz. Çünkü buradaki akı elektrik akımına öbürüne gidemiyor. İletken lazım arada böylece. İki taraf bulut oluyor böyle. Artı eksi yük oluyor böylece. İletken oluyor böylece. Ne yapar? Artı eksi hücum eder. Bir kısa devre yerim orada. Birini yok etme böylece. Şimdi çakıyor. Nedir bir şimşek olayı? Nükleer enerji işte muhtemelen işte böyle. Peki ne oluyor bununla? Neler oluyor onunla? Ne oluyor onunla? Azotlar parçalanıyor, oksijene birleşiyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Yağmur uslu bunlar çözümleniyorlar. Toprağa gübre gıda oluyor. Yani demek ki Allah Celle Celaluhu Mevlamız muhteremler dilediği anda Mevlam, bakın atmosferi, hava takım Mevlam bir nükleer enerji çeviriyor. Laboratuvar düşüyorum oradan. Bunun gibi taşlar mesela havada, toz da var havada, su da var havada, her türlü gaz da var havada bunlar. Enerji de var havada böylece. Böyle mi yarattı taşları bunları? Evvel kuşları. Hangi askere hangi taş gelecek? Gelecek. İsim yazılı ama böyle. Tepeden geliyor kuş. Kuş tepeden geliyor böyle. Taşı bırakıyor. Taş başına vurduğu gibi böyle yakarak, dönerek taş altına çıkıyor böyle. Altına çıkıyor. İçlerinden. Feci'alehüm ki asfim mevkül. Allah onları böyle kıldı. Ki asfim mevkül. Asf, bitkinin yaprakları anlamına geliyor. Mevkül, yenilmiş. İsmi ful buradaki. Yenilmiş yapraklar gibi. Yani kurtlar yer ya böyle ağaçlanmış yaprağını, bazı ekin de yer mesela, kurt işi boş kalır bu şekilde böylece. Öyle oldu bu ordu. Öyle oldu bu ordu. Ebre'nin askeri bu şekilde oldu böylece. Yalnız Ebre ile beraber az insan kurtuldu buradan böylece. Kalanı hep öldüler böyle. Hemen orada öldüler burada. Bu sure bu hakkında muhteremler. Hani Ebrehe, Kâbe'yi yıkmak amacıyla Mekke gelirken Mekke'ye giremedi. Fil çöktü. Fili kaldıramadılar. Onlar fille meşgulken hava birdenbire karardı. Hava birdenbire karardı. Sanki bir kara bulut gibi geliyor. Kuşlar geldiler. Kuşlar geldiler. Ne olur kuşlar gelince? Altta taşları bunlara karşı. Her taş işin azılı. Minsi cil, teşhil anlamına göre, iki anlamı bu anlama göre her isim yazılı. Yazılı. O taş o insanın başına geldi. Böyle kimyasal bir silah gibi böyle. Bunun gibi. Yakarak, delerek alttan çıktı. Tabii öldü bunlar bu şekilde. Yalnız burada Ebrehe ile anısından kurtuldu bunlar. Bunlar tabii düşe kalka gittiler. Yemen'e gittiler. Orada o zaman Asame, Habeşistan hükümdarı. O da orada Beytihab bekliyordan böyle. Ebrehe onu anlatırken durumu bir kuş geldi. Ebrehe attı bir tane taşı. O da geberdi. O da geberdi. Şimdi bu olay niye oldu acaba? Niye oldu bu olay acaba şimdi? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın son peygamber. Dünyaya gelecek. Kâbe-i Muazzama İslam'ın merkezi olacak. Asımetül İslam dönüyor aslında. Asım İslam. Asımet baş elemeti Arapça. Mekke-i Müdürüm ve İslam'ın baş şehri. Çünkü Kâbe orada. Külümüz orası. İslam baş şehri. Kâbe-i Muazzama böylece. Kâbe'nin kutsallığı bunda kanıtlandı işte muhtemelen. Kanıtlandı bir şey böyle. Gerek Kureyşliler, gerek etrafının bütün diğer kabileler. Kabileler baktılar ki bu Kâbe gerçekten Allah'ın beytidir, beytullah'tır, Allah'ın korumasındadır, kutsaldır, mübarek edeyim buna, bu kabulünde muhtemelen. Bu nedir? Peygamberimizin ön hazırlığı bunda, ön hazırlığı muhtemelen. Ön hazırlığı bunda böyle. Ön hazırlığı. Bir de işin ilginç tarafı şu şekilde, Peygamberimiz Hür olayında ana karnındaydı. Hür olayı Muharrem'in ortalarında oldu. Peygamberimiz Muharrem ayının Rebeül 11-12'nin doğdu. İşte 50 küsur gün aradan fark ediyor. Peygamber dünyaya geliş ondan sonra. Tabii bu ayet, bu mübarek sure peygamberimize aşağıya 40 sene sonra geldi. Peygamber sonra geldi böyle. Aradan 40 küsur sene geçmiş, aradan gelmişti. Şimdi işin ilginç şurası ilginç baktığım böylece. Peygamberimize gelen her sureye, her olaya müşrikler itiraz buldu. İtiraz ediyor müşrikler böyle. İtiraz ediyor. Her ne olay böylece. Kabullenmiyorlar böylece. Mesela Ad kavmi battı. Nasıl battı? Fırtınayla battı. Fırtına efendim işte felsefe olarak şöyle olur böylece. Filan kavmi su bastı, sel bastı. Bu su gökten geldi. Ya battı, normal bir diyorlar bu. Allah'ın işi yok karşı bunu. Filan kavmi depreme battı. Yer sallandı. Allah'ın bunun işi var diyorlar buna böyle. Mesela günümüzde bile hem böyle yorumlanıyor muhtemelen. Yani deprem oluyor, çıkıyorlar televizyonlar. Hem işte fay hatları şunlara, bunlar şunlara, varsayım da yok, şeyler bu şekilde böyle şey böyle. Evet, muhtemelen. Tabii Allah şimdi sebep kılıyor muhtemelen. Ama sebep de başıboş mu acaba? Bunların gibi başı yok mu, bağlı yok, yok mu yok acaba? Alem başıboş, yok mu alemin Rabbi aşkına muhtemelen? Yönetim yok bunların bu şekilde böyle şey. Fakat bu sure-i şerife Mekke'ye peygamber gelince Aleyhisselam Hazretleri'ne peygamber okudu Kabe'nin yanında. Hepsi ittifakla kabul oldu. Yani Ebu Cehil dahil, Ebu Leheb dahil böyle. Hepsi ittifakla evet bunu kabul etmedi. Yani doğru olmuş. Çünkü o anda bunu yaşayanlar vardı çünkü orada işlerinde. Yani 50 yaş olanlar da bu olayı yaşamış da biliyorlar. Böylece. Biliyorlar bunu. Demek ki bu olay ne oldu? Kâbe'nin kutsallığını kanıtladı. İleride orası Müslümanların kıblesi olacak. İslam'ın beş şartından biri orada yerine getirecek. Hac orada olacak. Bu kanıtını burada. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 35 yaşlarındayken Aleyhisselam Hazretleri çok yağmur yağdı Mekke-i Mükerreme'de. Çok büyük sel oldu Mekke'de. Çok büyük sel oldu. Kâbe'nin de tabii yapısı, duvarları taş, harcı çamur. Kuvveti sel gelince ne oldu? Etrafı tepeler çünkü. Orada çukur alırsa. Sevgenin ne oldu? Çamla yumuşadı. Bazı doğru yıkıldı Kabe'nin. Tuttu dedi ki Kureyşler, bunu dedi tamir yapalım dedi. Tamir edelim dedi. Aldan evine. Ama saygıları var. O da gördü çünkü böyle. Bunu tamir yapalım bunu dediler. Baklar ki olmuyor tamirle. Yani bir tarafta olmuyor tamirle. Ancak temelde yapmaları gerekiyor bunu baştan başa. Bunu baştan yıkıp yapmaya karar verdiler Bekirliler. İslam'da önce henüz daha. Fakat bakın muhteremler, fil olayını yaşadıkları için, fil olayını yaşadıkları için, yani Kabe yıkmaya gelen bir ordu, helak olan birikleri için bunların amacı yapmak mı, tamir etmek amaçları, imar bunun amaçları, öyleyken bu Kabe yıkmaya korktular şimdi bunlar, korktular. Dört kabile var zamanlar, Mekke Mürede, dört ardı bunlar böyle. Her kalp bir doğru yapacak böyle şey. Hadi başlayın birbirine, hadi sen siz başlayın, hadi siz başlayın bakalım. Eline kalmak yürek, kaldırıp buraya mı duvarı yıkacak, yıkamıyor muhtemelen şey. Üç gün böyle oldu böyle. Sabahtan geliyorlar, akşama kadar bekliyorlar, herkes çekiniyor. Üçüncü günü Ebu Cehil'in dayısı, Velid bin Mugire. Dedi, ya böyle dediler, sen işimize yaşlısın. Önce sen vur bakayım kazmayı. Eğer sana bir şey olmazsa, tabi duruz elde bunlar böyle. Bu da bu sefer çok onurluydu böylece. Ve bütün halk ona yüzüne bakınca yapamam demedi. Bunu onduruna yediremedi bunu. Aldı eline kazmayı. İşte yavaş geliyor ama titriyor ama öyle. Titre geldi böyle. Şöyle bir yavaş bir kazma vurdu. Şöyle bir baktı. Bir şey olmuyor böyle. Bir daha vurdu. Bir şey olmuyor. Biraz neyse vurdu orada. Bıraktı. Dediler ki Velid, bugün neler kalsın. Eğer bugün bir şey olmazsa, batmazsa Mekke, yine bunu yapar dedim. Tabii bir şey olmayınca yaptı bunları bu şekilde böylece. Yani bu olay Kabe'nin kutsallığını kanıtladı muhteremler böyle. Kanıtladı. Orada saygı arttı bunlara. Peygamber gelince anısına gelince ne oldu muhteremler? İslam'da gelince mübarek Kabe Müslümanların da tabi kıblesi oldu muhteremler. Kıblesi oldu. Şimdi her gün günde 5 vakit namazda böyle dönüyoruz muhteremler. Kabe dönüyoruz böylece. O Mevlam'ın korunmasına dönüyoruz. Bu sureyi okumanın tabi faziyeti var muhteremler şimdi bunu okumanın da. Elem tere keyfe diye başlıyor. Elem tere keyfe. Ya Muhammed görmedin mi? Şarabiki bir hesabı fil. Rabbin ne yaptı fil hesabına? Ne yaptı onlara fil hesabına? Elem tere keyfe fil tavdilin. Allah onların hilesini boşa çıkarmadı mı? Yani Yemen'den gelen bir ordu tamamı helak oldu. Tamam melek oldu böyle orada. Mevlam onlara kuş gönderdi. Yani ebabil gönderdi Mevlam onlara. Bu ordu batınca muhtemelen helak olunca ordu. Tabii bunların malları mülkleri vardı gelen yanlarında. Develeri vardı, atları vardı, erzakları vardı, zırhları vardı, kılıçları vardı, okları vardı. Çok malları da vardı yanlarında vardı. Şimdi oldu bakın muhtemelenler. Orada gidince, şimdi Mekke halkı etraf çıkıldı, dağda çıkıldı be. Oradan bakıyorlar böyle. Görüyorlar bunlar böyle, görüyorlar. Kuşlar geldi, helak oldu bunlar, mahvoldular. Üç başta gidiyorlar böyle, düşe kalka. Öldü bunlar. Geldi Mekke halkı şimdi. Tabii ne oldu şimdi? Onlara bir ganimet oldu mu? Ganimet oldu. Ganimet oldu. Binlerce deve. Atlar, kazanlar, yiyecekler, içecekler, paraları, punları böylece. Bir yandan bir de Mekke mükemmeli orada zenginlik geldi muhteremler. Yani savaşta ganimet. Tabi o anda henüz daha yoktu, Kur'an şikayet yoktu ama tabi o gün koşullarına göre bunlar bunu, öyle kabul ettiler bunlar bunu. Bunları aldılar bunları. Bir yandan Mekke mükerremede bir zenginlik, bir bolluk oldu. Bolluk oldu orada. Bundan sonra herkes Kabe'ye saygıya başladı muhtemelen Kabe'ye. Herkes Kabe'ye saygıya başladı. Mevlam onlara taş gönderdi. Bir hicareti min sicil. Bir hicareti min sicil. Hicare, hacer taş demektir. Min sicil de cehennemde kızılmış, yani kızgın taşlar. Yani kimyasal silah gibi. Yani silah gibi taşlar. Normal taş değil mi? Bunu özel yarattı bunlar. Allah bunu özel yarattı. Ve bunlara kuşlara gönderdi. Her kuş muhteremler taşı attı. Yani her kuş da kim ağaçtan taşı biliyor bak muhteremler. Yani şu takdire bakınız. Her taşta isim yazılı. Bu taş şunun başına gelecek. Kuş da biliyor. Kuş da o kişinin baş tepesine girip attı muhteremler. Yani Allah'ın tabi yönlendirilmesi muhteremler. İlahi kudu azamet böylece, göndermesi bu şekilde. Böyle başına geldi, attı bunları. Şimdi, tabi muhterem Mevla dilerse, Allah'a yardım eder Müslümanlara muhteremler. Ne zaman yardım eder? Eğer Müslüman bunlara layık olursa, azıcımada böyle. Layık olursak, böyle yardım eder Müslümanlara. Layık olamazsak Allah korusun tabi, her zaman onlar bizi üst olabilirler, teknoloji şunda bunda da. Ve adam inşallah hepimize inşallah. İlla kadar Fatiha.